ทีนี้ในระยะต่อมาเนี่ยอย่างที่อาตมากล่าวเบื้องต้นว่ายิ่งเวลานานผ่านไปเราห่างพระพุทธเจ้าออกมาแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติขยายวงออกไปเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ชัดเจนมากขึ้นมีลำดับขั้นตอนที่มันซอยละเอียดขึ้นเราก็เลยมีการแบ่งลำดับออกไปให้ชัดยิ่งขึ้นอีกเพราะนั้นในวิสุทธิ7เนี่ยในระยะหลังต่อมาในคัมภีร์ซึ่งถือว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเองก็อย่างคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกเล่ม1อยู่ในเล่มที่31เนี่ยก็จะมีการแบ่งซอยเรื่องญาณขึ้นมาแล้วก็คัมภีร์รุ่นหลังก็รับเอามาใช้วางเป็นแบบไว้อย่างคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วก็คัมภีร์อภิธรรมมัตตสังหะซึ่งถือเป็นแม่บทเป็นหลักในการปฏิบัติในการเล่าเรียนศึกษาในวงการพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยยึดถือกันตามนี้อันนี้ก็มีการซอยที่สำคัญก็คือในวิสุทธิข้อที่6เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยตอนที่ว่าความบริสุทธิ์แห่งความอย่างรู้อย่างเห็นที่แน่วไปในทางเนี่ยอันเนี้ยได้มีการซอยว่ามีญาณเกิดขึ้นหลายอย่างญาณในระหว่างนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคือญาณที่เป็นวิปัสสนาหมายความว่าจะเป็นวิปัสสนาแท้นี่ก็คือมาถึงวิสุทธิข้อที่6ที่เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยก็คือตัวปฏิปทานั้นคือตัววิปัสสนาเนี่ยมาเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะวิปัสสนานี้ก็เป็นตัวปฏิปทาเป็นทางปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุจุดหมายเป็นตัวแท้ตัวจริงและวิปัสสนาก็มาเกิดขึ้นตอนนี้นี่วิปัสสนาญาณญาณที่นับเป็นวิปัสสนาเนี่ยท่านแบ่งซอยถึง9อย่างด้วยกันอาตมาก็เลยจะเอามาอ่านให้ฟังหรือเอามาพูดเล่าให้ฟังอย่างที่บอกแล้วว่าอย่าไปมัวติดอยู่กับชื่อแล้วก็ไม่ต้องมาพะวงกับเรื่องจำนวนตัวเลขมากนักวิปัสสนาญาณ9ก็เริ่มตั้งแต่1อุทยัพพยญาณแปลว่าญาณที่อย่างรู้ถึงการเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปหมายความว่าตอนนี้ปัญญาจะพัฒนาถึงขั้นที่มองเห็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเพราะตอนก่อนนี้ได้พูดมาแล้วว่าเราเนี่ยทิฏฐิวิสุทธ์ก็มีปัญญาอย่างเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมมองเห็นนามรูปมองเห็นตามสภาวะแล้วทำให้ไม่หลงติดในสมมติบัญญัติอันนั้นก็เห็นเป็นนามรูปจริงแต่ว่ายังไม่มองเห็นความเกิดขึ้นดับไปซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอนิจจังตอนนี้มาถึงอุทยพยญาณเนี่ยก็เป็นอันว่าได้มองเห็นอาการที่รูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายไปเกิดขึ้นดับไปเพราะอันนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติที่ว่าได้เอาสติไปกำหนดดูอารมณ์ปัจจุบันดูการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยจนกระทั่งเห็นความจริงของการที่มันไม่เที่ยงนั้นนี่ต่อจากการมีญาณเห็นการเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไปสู่ญาณที่สองที่เรียกว่าพังคญาณญาณยังเห็นความสลายอันนี้ก็ต่อเนื่องจากข้อที่หนึ่งยังเห็นความสลายคือเห็นความดับเมื่อกี้นี้เห็นความเกิดและความดับเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็คอยตามดูรู้ทันสิ่งต่างๆเนี่ยต่อมาส่วนที่เด่นก็คือความดับแล้วก็ปัญญาจะยังเห็นชัดในส่วนของความดับนั้นเพราะว่าคนเรานี่ตามปกติคนนี่จะมองตามสามัญของชีวิตปุถุชนเนี่ยไปยึดถือมองแต่การเกิดขึ้นใหม่แล้วก็กลัวความสลายอันนี้ผู้ที่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามดูรู้ทันก็จะค่อยๆมองเห็นชัดความเกิดขึ้นความดับไปแล้วก็มาชัดในส่วนที่เป็นความดับไปดับไปอันนี้เมื่อเกิดการเห็นความดับแล้วไอ้กิเลสเก่าของคนเราเนี่ยยังมีอยู่เพราะเรากำลังอยู่ในระหว่างปฏิบัติ ก็จะเกิดญาณประเภทที่เป็นถ้าเราพูดอย่างง่ายๆก็เป็นฝ่ายปฏิกิริยาตรงข้ามเกิดขึ้นต่อไปจะเกิดญาณที่เรียกว่าพยญาณพยญาณก็แปลว่าความอย่างรู้อย่างเห็นภัยหรือความอย่างรู้อย่างเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะคนเราธรรมดานี่กลัวต่อการดับการสลายอย่างชีวิตนี่ถ้าสลายก็หมายถึงความตายโดยมากคนเรานี่จะกลัวความสลายความแตกความดับอันนี้พอมองเห็นความดับความสลายไปนี่ก็จะเกิดความอย่างรู้อย่างเห็นว่านามรูปหรือสภาวธรรมสิ่งทั้งหลายนี้ล้วนเป็นของที่น่ากลัวมองเห็นเป็นภัยไปพอเกิดความเห็นอย่างนี้แล้วก็จะสืบทอดไปด้วยญาณข้อต่อไปที่เรียกว่าอาทีนวญาณอาทีนวญาณก็คือการมองเห็นโทษการมองเห็นส่วนเสียข้อบกพร่องก็คือการที่มีปัญญาไปอย่างเห็นอย่างรู้ในข้อเสียข้อบกพร่องของสภาวธรรมทั้งหลายมองเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมนี่โอ้ที่เรายึดถือไว้แล้วมองแต่ในส่วนข้างดีหลงไหลยึดถือโมเมาอะไรต่างๆนั้นสภาวะที่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่มีข้อบกพร่องไม่น่าเอาไม่น่ายึดถือไม่น่าลุ่มหลงโมเมาอันนี้มันจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นญาณในข้อที่4ที่เรียกว่าอาทีนวญาณและจึงจะทำให้เกิดความไม่ลุ่มหลงมัวเมาอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดญาณข้อต่อไปเป็นข้อที่5เรียกว่านิพพิทาญาณนิพพิทาญาณก็ความอย่างรู้ที่ทำให้เกิดความหน่ายความหน่ายความปล่อยออกไปได้ในเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี้มีส่วนที่เป็นโทษมีข้อเสียข้อบกพร่องต่างๆแล้วก็ไม่ควรจะลุ่มหลงโมเมาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นมันก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดความหน่ายออกไปที่เคยยึดเคยติดผูกพันก็จะหน่ายออกมาตอนนี้ก็จะเป็นญาณที่ทำให้เกิดความหน่ายซึ่งเป็นต้นทางที่จะทำให้เกิดความเป็นอิสระสลัดตัวออกมาได้แต่ตอนนี้เรายังถือว่าเป็นญาณประเภทปฏิกิริยาอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเคยยึดถือเคยหลงมาตอนนี้พอเห็นความจริงแบบนี้กลับเหมือนกับจะแล่นเป็นทางตรงข้ามนี้ความแล่นไปในทางปฏิกิริยานี้ก็ยังมีต่อไปอีกต่อไปก็จะมีญาณตามจากนิพพิทาญาณที่เป็นความหน่ายนั้นมาเป็นมุนจิตุกรรมยตาญาณมุนจิตุกรรมยตาญาณแปลว่าความอย่างรู้ที่ทำให้เกิดความปรารถนาจะพ้นไปเสียอันนี้แหละพอหน่ายแล้วทีนี้แรงขึ้นไปอีกก็คืออยากจะพ้นไปซะเลยอยากจะหนีอยากจะหลุดอยากจะพ้นไปอยากจะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นอยากจะเป็นอิสระจากนามรูปจากรูปนามทั้งหลายแล้วต่อจากนั้นเมื่ออยากจะพ้นอยากจะหลุดไปก็ต้องหาทางออกว่าจะพ้นโดยได้อย่างไรเมื่อคิดหาทางออกพิจารณาหาทางที่จะพ้นไปเสียก็พิจารณาทบทวนอีกก็นำรูปธรรมนามธรรมหรือสังขารทั้งหลายนั้นมาพิจารณาด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงตอนนี้ปัญญาที่พิจารณาเหมือนกระทบทวนความจริงปัญญาที่พิจารณาเหมือนกระทบทวนความจริงของสภาวธรรมของสังขารหรือรูปนามนี้ก็เป็นญาณอีกอันหนึ่งเรียกว่าปฏิสังขารญาณพอปฏิสังขายาพิจารณาทบทวนความจริงแล้วก็จะทำให้เกิดความอย่างรู้ขั้นต่อไปความอย่างรู้ขั้นต่อไปนี่จะหายปฏิกิริยาจะเกิดภาวะที่มาจากญาณที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณก็คือญาณที่ทำให้วางใจเป็นกลางต่อสังขารตอนนี้เป็นความอย่างรู้ที่ถึงสัจธรรมมากขึ้นเพราะว่าเมื่อพิจารณาถึงความจริงอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปฏิกิริยาก็มองเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมสังขารสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาวะเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปมีปฏิกิริยาทั้งสองด้านจะไปยึดไปถือไปจับไปเอาเป็นของเรามันก็เป็นไม่ได้มันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าจะไปเกลียดไปชังไปหน่ายไปแหนงอะไรต่อมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกัน ฉะนั้นก็จะเกิดการวางใจอย่างถูกต้องต่อสังขารต่อรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอันนี้คือภาวะที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณญาณที่ทำให้เกิดการวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายอันนี้เรียกว่าตอนนี้วางใจได้ถูกต้องพอดีแล้วแต่ก่อนนี้ตอนต้นทีเดียวก็รักใคร่ลุ่มหลงยึดถือไปตามมัวเมาไปตามถูกมันชักจูงไปตอนนี้ต่อมาก็เกิดปฏิกิริยาอยากจะผละจะหนีรังเกียจนายต่อมาถึงตอนนี้เกิดความรู้จริงถึงขั้นสมบูรณ์แล้ววางใจเป็นกลางว่ามันก็เป็นไปตามสภาวะของมันอันนี้พอวางใจเป็นกลางได้เนี่ยจิตก็จะเห็นทางเป็นอิสระคือมันพร้อมที่จะเป็นอิสระการที่วางใจเป็นกลางโดยเข้าใจเท่าทันความจริงวางใจถูกต้องมันก็โน้มไปสู่ความเป็นอิสระโดยที่จะเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงตอนนี้เราจะได้มาถึงขั้นที่เกิดญาณอันใหม่เป็นข้อสุดท้ายข้อที่9ในวิปัสสนาญาณเรียกกันง่ายๆว่าอนุโลมญาณหรือเรียกเต็มว่าสัจจานุโลมิกญาณแปลว่าญาณที่สอดคล้องกับการที่จะได้เห็นสัจธรรมหรือว่าญาณที่สอดคล้องกับการอย่างรู้อริยสัจเพราะว่าเมื่อใจวางถูกต้องแล้วเห็นความจริงท่องแท้มันก็มีความพร้อมสอดคล้องกับการที่จะเข้าถึงสัจธรรมโดยสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นอันว่าจบวิปัสสนาญาณ9นี่คือเป็นการซอยให้เห็นรายละเอียดของวิสุทธิข้อที่6อย่างเดียวอันนี้วางเป็นหลักกันมาเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9มี9ประการนี้